राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। चैत्र शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 30 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे रामधाम सिंह स्थल राम। नारायण नारायण नारायण राम राम राम राम राम राम राम राम राम नारायण नारायण नारायण। बात इतनी है और नहीं, ये दिखता है सुनता है समझ में आता है, ये है नहीं है। इस जगह एक परमात्मा है, वो है कृत्रिम दृष्टि नहीं है, दृष्टि नहीं कृत्रिम दृष्टि, जो हरदम बदलता है, निरंतर बदलता है, उसी पर दृष्टि है। तो बदलने वाला मैं विनिश्चितु अविनिश्चितम समम सर्वेश भूतेतु तिष्ठन्तम तिष्ठन्तम परमेश विनिश्चितु अविनिश्चितम यपश्यति। इस विनाशशील संसार में अविनाशी को देखता है, वो ही देखता है। अविनाशी इसमें सब में परिपूर्ण है, वो है जो कोई तो ही रहता है, और ये क्षण मात्र में भी नहीं रहता। तो बदलने पर दृष्टि न रख करके न बदलने वाले पर दृष्टि रहे, ठीक हो जाएगा। इतनी बात लंबी छोटी बात नहीं है। विनिश्चितु अविनिश्चितम यह पश्यति सपश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अवस्थ में सर्व न आत्मा आत्मा वो अपने हत्या नहीं करता, इस वजह से परम गति को प्राप्त हो जाता है। ये सब है जो ही इनमें दो चीज है, एक तो नाश हो रहा है, हरदम नाश हो रहा है, एक अविनाशी है। हमारी दृष्टि अविनाशी की तरफ होनी चाहिए, विनाशी की तरफ नहीं हो। लंबा छोटा फायदा नहीं है, इतना फर्क है। ये दृष्टि हमारी विनाशी की तरफ है, विनाशी की तरफ ये बंधन है, और अविनाशी की तरफ इस सब में है वो ही देखना चाहिए। नहीं को है मान लेना, नहीं को है मानने से है छिप गया। ठीक विचार करो, सीधी सीधी बात है, इस नहीं में है इंद्रिया परिपूर्ण है, उसमें फर्क नहीं पड़ता कभी, वो है जो मध्यम रहता है, निरंतर दुख रहता है, वो जो मध्यम रहता है। पहले सचो अविशंतम यह पश्चिम से पश्चिम, दो बार आता है यह पश्चिमी, पांच बार तो बाद में एक सांख्य से यह पश्चिम से पश्चिमी, बिना सोचो पश्चिम तो अभी सुनता हूँ यह पश्चिमी से पश्चिमी। पर साधना में तो सांख्य योग योग कर्म योग में फर्क नहीं डालना चाहिए, और साध्य में पता तो फर्क नहीं डालना चाहिए। तो यही बात बताई, विनिश्चितु अविनिश्चितम इसमें जो अविनाशी है हरदम है, उस तरह दृष्टि है। ये प्रत्यक्ष बात है वो नहीं दिखता है, परंतु नहीं है वो नहीं दिखता प्रत्यक्ष, हरदम बदलता हरदम बदलता। आप और हम अपनी माता के जन्म में जब ऐसे थे क्या, हरदम बदलता है, कितने बदल गए, कितने बदल गए। तो ये बदलने बदलने का विभाग है, इसको स्थायी न मान करके न बदलने वाले तत्व को स्थायी माने, क्यों इतनी बात है, ये समझने वाला है। कल बता रही खेती वाली बात, खेती में बदलने वाला बदलने वाला है, खेत है न बदलने वाला गेहूं खेती है, बाजरी खेती है, वो रहेगा। पहली वही थी, पीछे वही रहेगा, बीच में वही है। ये बीच में बदलने वाला है, ये घास दिखता बदलता है। पहली है तो वो भी रहेगा, वो ही रहेगा। आधा बनते नास्ती वर्तमान भी तत्व था, आदि अंत में जो नहीं है वो वर्तमान में भी नहीं है। आधा बनते नास्ती वर्तमान भी तत्व था, आदि अंत में वो रहने वाला है और बीच में रहने वाला नहीं है। एक खेती जिसे जानकार कर खेती है, जंगल उधर मेरे घास है, घास खेती है। मुख्य बात तो वह बनने वाला नहीं है, उसको देखना, उसको देखने वाले के बाद जी है। गेहूं खेती गेहूं है, आपके खेत में गेहूं भरे हुए हैं, अरे एक दाना नहीं है, एक दाना भी नहीं है, और कहते गेहूं भरे हुए खेत, गेहूं खा गए, एक दाना थी दाना भी खाया एक भी, पर वे दाना खा गई, इतना दाना पैदा होता खा गई, हमारी गेहूं खा गई, जितनी बार खाएगी उतनी नहीं खाती तो पैदा होता है नहीं, अरे फायदे में खाएगी, ये सच्ची बात है। वास्तव में खेत है उसको क्यों मानते हैं, इसी तरह से एक खेत है, खेत को नहीं मानो, खेत में वो गेहूं तो फट जाते, घास मिट जाता है, गेहूं रह जाता है, ऐसे में रहने वाला परमात्मा है वो रह जाता है और ये सब मिट जाता है, मिटने वाला मिल जाता है, रहने वाला रह जाता है, रहने वाला तत्व है। विनिशतु अविनिशतम, यह पश्यति सपश्यति, उसका देखना ठीक है, और विनाशी ऊपरी दृष्टि रहती है, हाँ नहीं चीज तो भीतर है वो है, गेहूं पैदा हुआ पहले गेहूं थे और अंत में गेहूं पैदा होंगे, बीच में घास दिख रहे घास बीच में संसार दिखता है। सदैव सो मेरे वाक्य आशीन एक में बात भी थी, हम एक अद्वितीय तथा था, वो शेष रहेगा, शिष्य थे शेष संज्ञा। इस वास्ते इस घास को नहीं देर गेहूं को देखना, गेहूं की खेती में गेहूं को देखना, बाजरी खेती में बाजरी देखना, आम के बगीचे में आम देखना, अमरूद के बगीचे अमरूद देखना, आम है प्रत्यक्ष वृक्ष है, प्रत्यक्ष में आम है, तो आम की खेती है, पहले आम थे, आम की वृद्धि वही हुई हुआ, आम हो गया, आम देगा पर आम के बिना कोई मूल्य नहीं, उसका खेती में कोई मूल्य नहीं है, ऐसी चीज है गेहूं, गेहूं का खेती है, गेहूं चीज है, गेहूं के लिए ही वे खेत बनाया है, इस बार से परमात्मा तो वो कबूली है, ये गेहूं रहेगा नहीं, ये घास रहेगा नहीं, रहेगा तो गेहूं, गेहूं के लिए ही है परमात्म तत्व के लिए ही संसार है, संसार के आना परमात्मा के लिए, वही ठहरेगा, वही छिपा हुआ है, वही नहीं वही है। अब अभिनिषत्सु अभिनिषिंतम यह पूछते, अभिनिषत्सु अभिनिषिंतम, नष्ट होने वाले में अविनाश को देंगे, हमारी दृष्टि विनाशी ऊपर यही ठहर जाती है, यही है, मनुष्य है, पशु है, पशु है, वृक्ष है, घास है, ज्ञान दृष्टि के भीतर में है, भीतर में है, सब में है, उस पहले से सो अपने चंदम है, ये रहेगा नहीं, ये तो रहेगा नहीं, दोनों का ज्ञान हो जाए, दोनों का ज्ञान हमें इस संसार का ज्ञान सुगम है, तारा है घबरा गई तो घबरा, तो भगवान ने कहा श्रीजल पाप गगन समीरा वज्र आदम शरीर सो तन तो ये आगे शोभा जीव नित्य तुम कहीं नहीं रहो, ये नाश वहां तो बड़ा गई अविनाश ये कुछ फिरता ही नहीं, रुति किसने है उपजा ज्ञान चरण तुम ला गई, कितना ज्ञान उपज गया, अविनाश ही बहुत है वो तो मरता है ही नहीं, और ये तो है ये रहता है ही नहीं, है ही नहीं, छोटे बड़े दिखे ये नहीं रहेगा, ये गेहूं दिखे घास दिखे घास नहीं है, बाल दिखे नहीं बाल रहेगी, गेहूं खेती गेहूं रहेगा, जौ खेती जौ रहेगा, जो खेती है वो ही रहेगा, इतने रहेंगे नहीं, उसको है मान लिया, अब मर जाए तो रो गए, माँ मर गई, बाप मर गया, भाई मर गया, भाई मर गई, लड़का मर गया, पहले भी नहीं था अब भी नहीं है, बात तो बारी हो जाए, नाशवाद को सच्चा मान करके और कुछ हो रहे थे, नाशवान नाशवान हो गया, बेचारा नाश होने का नाशवान हो गया, और अविनाशी रह गया, अविनाशी उद्देश्य नाश होता ही नहीं, रोता ही नहीं, नाश तो नाशवान का ही नाश हुआ है, अविनाशी का नाश हुआ नहीं, नाशवान है ही नाशवान, धनवान नाशवान, धनुष नाश धनवान नाश नाशवान, मैंने सचु अपने शलतम यह पश्चिद सच्ची बात को लेता, सच्ची बात को, सच्ची बात रहने वाला है, सच्चा है वो रहने वाला है, कच्चा है वो मिटने वाला है, वो मिटने मिटेगा ही, रहेगा ही नहीं, पक्की बात है, फिर मर जाए नई बात क्या हुई, हम ये नहीं जानते थे कि लड़के तो जाएंगे हमारे से पहले, पहले पीछे कोई बात नहीं जाना है, कोई पहले कोई पीछे, गाड़ी में चढ़ते हैं उनमें ये नहीं है कि पहले वाला मुसाफर पहले उतरे पीछे वाला पीछे उतरे, नियम नहीं है वो, कोई पहुंचे जिस ठेल में उतर गया जिस ठेट आएंगे उतर गया, अपने अपने ठेल पर उतर गया, अपने अपने उम्र के बीच में, अपनी उम्र खत्म हो गई वो चल दिए, जिस उम्र है बैठे है, उम्र अदा कर गए बड़ा बड़ी उम्र है नहीं, जिसकी उम्र खत्म होगी वो चलती है, उम्र खत्म नहीं हुई रहेगी। विराजमान है, सब ऐसे सब संसार मात्र से है, अनंत ब्रह्मांड है, ऐसे कभी इसमें कोई से नहीं है, सब परिवर्तन है। सीधी सीधी बात सीधी है, इस विनाशी को ना देख करके अविनाशी को देख रहे, हमारे प्रभु प्रभु है, हमारे प्रभु है, प्रभु की लीला है, एक समान रमण से तस्वीर है, लीला नहीं हुई, तस्वीर तो लीला नहीं हुई, ये बदलता है, ये लीला है, लीला में खुश हो गए, बदलती है वही लीला है, लीला तो बदलती है, बदले में लीला क्या हुई, तस्वीर हुई, तस्वीर ये बदलता है, लीला है, ये बदलेगा ही कुछ भी प्रभाव नहीं, कभी आप में बदलने वाले को न बदलने वाला नहीं बना सकते, और नहीं बदलने वाला नहीं बन सकता, वो है तो वह है ही है, और नहीं है वो नहीं है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो परिणाम देखी है सो दिखे ना है, ऐसा कौन नहीं दिखता, मन विचार से दिखता है, विचार से देखते हुए दिखता है, वही है, अभिनशतम यह पश्यति सपश्यति समम पश्यति सर्वत्र समम अधूरी रहो आत्मा न मैनस्ते अतो तथे परांगते, ये दो श्लोक है, प्रकृति है उसी कर्माण क्रियमाण सर्वशिद, मेरा शत्रु मैंने शम यह पशु पशु थे, बरबर बात ही ठीक रही है, खेती में घास की तरह दिखे ये घास नहीं रहेगा, गेहूं रहेगा अंत में, गेहूं मिली खेती है, ऐसे परमात्मा तत्व के लिए ही संसार है, परमात्मा तत्व बोध हो जाएगा बस बस ऐसे हो जाएगा, जैसे खेती की जाती है, खेती में गेहूं पैदा हो जाए उसके लिए खेती की जाती है, तो इनमें परमात्मा तत्व बोध हो जाए बोध के लिए ये संसार है, कोई मतलब संसार से मतलब नहीं, खेती से मतलब क्या है, अपने मतलब गेहूं से है, एकदम बड़ी सरल सीधी बात है, सरल सीधी बात है, अभिनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति समं पश्यति सर्वत्र तत्र परांगतिम समं पश्यति सर्वत्र समं अवस्थति सर्वम्, केवल उसको देख रहा है, केवल हरदम ये निगर रखो, सावधान अगर को कल्याण चाहता है तो इस भगवान दिखाई वे तो मैं है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान भगवान है, गेहूं है गेहूं है गेहूं है गेहूं है गेहूं है गेहूं है, क्या है ये उसको याद कर गया, समझ लिया ठीक है, खेती है खेती, सीधी सरल बात एकदम, सीधी सरल बात है, कोई इन्हें संदेह की जगह नहीं है। मैंने शत्रु अपने संतम समम पशन सर्वत्र समम अवस्था में एकदम समान स्थिति से मैं सब जगह पे जाते है जो का जाए। और रोजाना परांगति में आती परम गति को प्राप्त हो जाएगा, नहीं तो जन्म नहीं मरना जन्म मरने में संसार को देखता जन्मता मरता तो जन्मता मरता ही जाएगा। जन्म ने मरने वाले में है जो देखता है तो जन्म मर से नहीं तो जाएगा। अब मर्जी है भाई छोड़े नहीं, सामने सब है एकदम पक्की बात है, सरली बात है, सीधी बात है। कोई और प्रभाव है नहीं। नहीं से आत्मा आत्मा अपने पाप की हत्या नहीं करता। अपना आत्महत्या क्या है ठीक तरह से नहीं जानना, अपने हत्या करना है तो जन्म तो मरना है। अपने हत्या नहीं करता वो जन्म तो मरता नहीं। समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यति अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। दो श्लोक है। हमारी दृष्टि ऊपर ऊपर है कि भीतर है, इतनी बात है। हमारी दृष्टि ऊपर ऊपर है, ऊपर ऊपर वो ज्ञानी की दृष्टि भीतर है, भीतर भीतर भीतर जो हरदम रहने वाला है उसी तो दृष्टि है। हमारी दृष्टि हरदम हरदम नष्ट होने वाला है उस तब दृष्टि उस दृष्टि करें उसको यही है ये मान लिया। अब वो रहेगा नहीं रह रोना पड़ेगा। सीधी सीधी सब बात है तो रहने वाला है ही नहीं रहेगा कैसे। गाय खा गई हमारा गेहूं तो गेहूं खा गई गेहूं पैदा होता होता नहीं होगा उतना कम हो गया। इस बार गेहूं खा गई एक दाना भी नहीं खाया एक दाना भी और खा गई। और भी सही गेहूं खाई नहीं हो तो जो घास है वो खाया होगा। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो वो ही है परमात्मा। उसी तत्व से वो ही है। अजुख धरी अजुख जो देखो तो तू ही तू है तू है तू कैसो खेल रचो मेरे दाता जे देखो दे तू ही तू। ऐसी भूल जगत में नाली सारी करने कर रहे हो तू। उसे परमात्मा का ही वर्णन है बस वेदेश सर्वैरामेव वेद्या, वेदेश सर्वैरामेव वेद्या, ये वेदांत कृत वेद वेदेव साहू। विश्वास परिपूर्ण समा उस परमात्मा ने कहा था हार मिट गया, दुख सब मिट गया, सुख चाहते है शांति चाहते है तो भाई देखने में ठीक देखो है उस जो है उस नहीं को क्यों देखो है उसे ग्राहक बनाओ। सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा ही है ना परमात्मा ही है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये देवता ये नहीं है, और वो है दो ही चीज है, ना असत विद्युत भाव असत भाव न विद्युत असत भाव न विद्युत असत भाव न विद्युत सारा स्थाई नहीं रहेगा, यार परमात्मा का भाव नहीं होगा, ना असत विद्युत भाव ना भाव विद्युत सत सत अभाव न विद्युत सत का अभाव नहीं होता। सब में परिपूर्ण समा नारायण नारायण नारायण।